wyjaśnia dyrektor służby celnej w Ministerstwie Finansów Piotr Daniel, a pilotażowy program elektronicznej rejestracji dla ciężarówek zostanie wprowadzony w przyszłym roku. Uwaga na żmiję. Coraz więcej osób ukąszonych przez jadowitego gada zgłasza się do szpitali. Lekarze ostrzegają przed żmijami zygzakowatymi, które w upalne dni chętniej wygrzewają się na kamieniach w okolicach lasów i łąk. Żmije same z siebie rzadko atakują, muszą zostać do tego sprowokowane. Dlatego ofiary ukąszeń, które trafiają do szpitali, to głównie dzieci. Widząc żmije, chcą bliżej się przyjrzeć, same jak gdyby prowokują te ukąszenia. Jak wyjaśnia dr Maria Rytlewska, pediatra ze Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu, w jadzie żmii znajduje się wiele toksyn. Każda z tych toksyn wywołuje inne objawy, zarówno martwice tkanek okolicznych, gdzie doszło do ukąszenia, jak i objawy neurologiczne wskutek uszkodzenia układu nerwowego. Ukąszenie może być szczególnie groźne dla osób uczulonych na jad, tłumaczy Grzegorz Nowak, ratownik krakowskiego pogotowia ratunkowego. Jeśli tylko u osoby ukąszonej zaczynają się takie objawy niepokojące, jak osłabienie, jak bardzo silna duszność, natychmiast należy dzwonić po karetkę pogotowia. Nie każde ukąszenie żmii zygzakowatej jest jadowite. Czy toksyny dostały się do krwi, może rozpoznać jedynie lekarz. Dlatego nawet bez występowania objawów wstrząsu anafilaktycznego lepiej zgłosić się do szpitala. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Ci, którzy chcą ją obejrzeć, stoją w długich kolejkach. Do 24 sierpnia będzie otwarta w Berlinie wystawa poświęcona Davidowi Bowiemu. To jedna z najdroższych wystaw w historii. Na wystawie zgromadzono ponad 300 eksponatów dotyczących życia i twórczości Bowiego. Są jego oryginalne kostiumy, pisane ręcznie teksty piosenek, instrumenty, fotografie, okładki płyt czy rzeczy osobiste. Multimedialna wystawa wcześniej pokazywana była w londyńskim Victoria and Albert Museum, gdzie okazała się ogromnym sukcesem. David Bowie związany jest z Berlinem. Artysta żył w mieście pod koniec lat 70. To właśnie tu nagrał albumy Low, Heroes i Lodger, stanowiące tak zwaną berlińską trylogię. Wojciech Szymański, Polskie Radio Berlin. To był serwis Trójki. Sport, Monika Sułkowska. Na taki sukces w Tour de France czekaliśmy 21 lat. Rafał Majka wygrał 14 etap Wielkiej Pętli. To drugi Polak po Zenonie Jaskule w 1993 roku, który sięgnął po etapowe zwycięstwo w tej najbardziej prestiżowej imprezie kolarskiej świata. Więcej o dzisiejszym etapie Marek Brzeziński. 177 kilometrów, niedaleko, ale za to w jakiej scenerii. Alpy w pełnej, lecz groźnej krasie. I od razu zaczyna się wspinaczka. Na czele 17. Mają 4 minuty przewagi nad peletonem, w którym jadą Nibali i Kwiatkowski. 2360 metrów nad poziomem morza. Najwyższy szczyt tegorocznej Wielkiej Pętli. 19 kilometrów podjazdu. Na czele 4, za chwilę już tylko 2. Rodriguez, lider klasyfikacji górskiej, i Majka, Rafał Majka. Znów go widać w czołówce. Kwiatkowski słabnie. Powoli peleton mu odjeżdża. Szczyt i zła. I teraz szaleńczy zjazd, przy którym wysiadają wszystkie lunaparki świata. I znów podjazd do Rysul. 12 kilometrów spinaczki po pochyłej, która nie przestaje nawet przez centymetr wnosić się. Na 8 kilometrów przed metą ucieka Majka. Goni go Rodriguez, ale nie daje rady. Na 5 kilometrów za Polakiem puścił się w pościg Nibali. Dystans zmniejsza się, ale za chwilę znów rośnie. Majka heroiczny. Majka wygrywa. Marek Brzeziński, Polskie Radio. W wyścigu wciąż prowadzi Vincenzo Nibali i Michał Kwiatkowski. W klasyfikacji generalnej spadł na 17 miejsce, Majka jest 58. Amerykanie jako pierwsi awansowali do finału tegorocznej Ligi Światowej Siatkarzy. W półfinale do zera wygrali z reprezentacją Iranu. W drugim półfinale zmierzą się Włosi i Brazylijczycy. W piłkarskiej ekstraklasie trwa spotkanie Jagiellonii Białystok z Lechią Gdańsk. Po 50 minutach Jagiellonia prowadzi 2-1. O 20:30 początek drugiego dzisiejszego meczu pierwszej kolejki Legia Warszawa zagra z GKS-em Bełchatów. Stal Rzeszów może zagrać w rozpoczynającym się na początku sierpnia sezonie piłkarskiej pierwszej ligi. Klub z Rzeszowa kupił bowiem licencję od floty Świnoujście, która występowała na zapleczu ekstraklasy przez ostatnie 6 lat. O tym, czy Stal zagra w pierwszej lidze, zadecyduje Polski Związek Piłki Nożnej. Joachim Löw najprawdopodobniej pozostanie trenerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Tak przynajmniej twierdzi prezes niemieckiego Związku Piłkarskiego. Prezes powiedział, że jest przekonany, iż Löw pozostanie na stanowisku i już we wrześniu rozpocznie misję zdobycia tytułu Mistrzów Europy w 2016 roku. We Francji. Sam Löw jeszcze nie wypowiedział się na temat swojej przyszłości. Słupek rtęci ani drgnie. Jutro znów upał od 27 do 31 stopni. Chłodniej tylko na krańcach północnych i północno-wschodnich, tam do 25 stopni. Przelotny deszcz i burze w Polsce Północnej oraz miejscami na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Już na pewno mamy nowy hymn. Najważniejszy utwór na nowej, przepięknej płycie Sharon Van Etten, Your Love Is Killing Me, jest dość szybko, już na pozycji numer 3. Mamy też znakomitą nową płytę Morrisseya, świetną, choć krótką, Boba Mulda. Mamy nową Nene Cherry. Dziś w liście osobistej także o 19.30 rozpoczynamy konkurs. Do wygrania będą 3 podwójne, dwuosobowe karnety na tegoroczny OFF Festival. Zofia Kruszewska, Piotr Metz i jeszcze jedna płyta. Druga pod rząd, która jest prezentem zresztą od tej samej osoby. Trzypłytowy album, na którym mamy Britpop w BBC. Zaczynamy od bardzo letniej piosenki. It's just my luck that you're not on my side. So what happens now? Where did you go with these feelings I hide? Saying I put some fun. I'm bad enough for blinding. Pockets off me for me. They got me working all hours. I ain't gained nothing yet. If I ever see you again, I will tell you why. I was low and insecure. I didn't want to make you cry. My good's turned bad, and it's just my luck that you're not on my side. So what happens now? Where did you go with these feelings I ride? I'm staying out for the summer, playing games in the rain. The hills and the fortunes won't be the same again. Prawie 60 utworów na 3 płytach. W opisie Joe Wiley i Steve Lamack piszą, że to był bardzo krótki okres, ale okres, w którym płyty przypływały do radia i do sklepów muzycznych tak jakby z taśmy w fabryce. Wszystkie były ważne, wszystkie były płytami, które po latach okazują się być może nie kamieniem milowym, ale czymś szalenie ważnym nie tylko w brytyjskiej muzyce, ale i w dyskografii każdego z tych artystów. To był okres, kiedy w programie porannym w BBC Chris Evans codziennie grał Wake Up Boo zespołu Boo Radleys, kiedy poważne wiadomości telewizyjne donosiły o walce Blur z Oasis, a w programie Top of the Pops, znanym raczej z muzyki popularnej, grupa Supergrass grała na tej samej scenie co Spice Girls. Ewidentnie i Joe, i Steve wspominają te czasy z bardzo dużą nostalgią. Gdzieś między wierszami można wyczytać, że tak jak było kiedyś, pewnie nie będzie już nigdy. Nie będę ukrywał, że ten sentyment jest mi bardzo bliski. To na pewno pamiętacie. Always when we fight, I try to make you laugh till everything's forgotten. I know you hate that. you hate that. I love you, Sunday sun. The week's not yet begun, and everything is quiet, and it's always bardzo subiektywnej ocenie Lamaka i Wiley. Wszystko zaczęło się na początku roku 93 od Suede i Authors. Pewnie z tą opinią można się byłoby pokłócić, ale tak naprawdę nieważne jest czepianie się szczegółów. Ważne jest, jakie wrażenie robi ta muzyka zebrana razem. Ten z kolei utwór mógłby pewnie pojawiać się w każdej liście osobistej, chociażby z uwagi na tytuł. Divine Comedy. Hello. I say, how about a little kiss? Oh, don't be unkind. Something in the woodshed, and I can hear it breathing. It's such an eerie feeling, darling. He said, there's nothing in the woodshed, it's your imagination. End of the conversation. Pretend 'twas something for us. Po 20 naszym gościem będzie Natalia Nykiel, która nagrała świetną płytę z Foxem. Przyjdzie z nią przedpremierowo, a umieszczeniem tego nagrania w swoim zestawie Steve i Joe zrobili mi straszną frajdę. Przez najbliższe dwie godziny, bo rozwiązanie około 21.30, rozdawać będziemy 3 dwuosobowe karnety na tegoroczny OFF Festival. Przypomnę, od 1 do 3 sierpnia, oczywiście w Katowicach. Wartość jednej nagrody to 200 zł. Koszt SMS-a, bo w ten sposób przeprowadzimy konkurs, to 3 zł i 69 groszy brutto. Numer pewnie powszechnie znany, ale oczywiście przypominam, 73 533. 73 533. Zainspirowany tym, jak puściliście wodze swojej wyobraźni podczas innego konkursu w liście osobistej, proponuję powtórkę z rozrywki. Będziemy dziś szukać kreatywnego polskiego tłumaczenia któregokolwiek z wykonawców tegorocznego OFF Festival. 3 naszym zdaniem najpiękniejsze kreatywne tłumaczenia zostaną uhonorowane podwójnym karnetem na OFF Festival około 21.30. Mamy 2 godziny, proszę przysłać na 73 533 kreatywne tłumaczenie na nasz ojczysty język nazwy któregokolwiek z wykonawców tegorocznego OFF Festivalu. Oczywiście podanie kilku nazw nie jest zabronione. Sponsorem karnetów w audycji jest mBank, mecenas OFF Festival Katowice 2014. Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took me to your rented motor car and filmed me on the bonnet. You got me to hitch my knees up and pulled my legs apart. You took an Instamatic camera and pulled my sleeves around my heart. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me through. You said my clothes were sexy. You tore away my shirt. You rubbed an ice cube on my chest, snapped me till it hurt. Big as yours. Paid me £20. You promised to put me in a magazine, on every table, in every lounge. Because you're jaka to była ładna piosenka Baby Birda. Nadeszło na razie kilka pytań pomocniczych od startujących w konkursie. Po pierwsze, czy można też tłumaczyć nazwy w drugą stronę, czyli nazwy polskich wykonawców tegorocznego Off Festivalu na angielski. Powiem szczerze, że byłem trochę przeciwny, bo wydaje mi się, że kreatywność w drugą stronę jest ważniejsza. Ale jeżeli ktoś by się uparł na przetłumaczenie nazwy na język angielski, na przykład zespołu Same Suki, to zapraszam, choć nie wydaje mi się to łatwe. Drugie pytanie pomocnicze, czy nazwy zespołów o brzmieniu dość nieprzyzwoitym też możemy tłumaczyć? Tak, choć byłbym za tym, żeby spróbować nieco wymowę tych nazw załagodzić, najlepiej w dość dowcipny sposób. Z płyty, z której dzisiaj będziemy bardzo dużo grać, czyli Britpop at the BBC, potrójnego albumu prezentu raz jeszcze. So when you broke it, Jak wspominałem, zdaniem Joe i Steve'a mniej więcej od tego, czyli wczesnego Suede, wszystko się zaczęło. Zbyt ich szanuję, żeby się kłócić. Poza tym, tak jak mówię, każdy może mieć na ten temat zupełnie swoje własne zdanie. Płytę Britpop at the BBC odkładamy na półkę, ale tylko na chwilę. Ethan Jones jest przez nas znany jako wybitny producent. Mało kto pewnie pamięta, że czasami znajdował też czas, żeby wyprodukować własne nagrania. No i właśnie tak teraz zrobił. Wydał kolejną płytę. Say you've changed, but nothing stays the same. And the grass between my toes reaches for the sun when it shows, and the lightning cracks the night in my heart and starts the fire that brings my life to end. I won't run, I will stay till it's done. I won't say I've changed, I've never seen a tear that's stained. Behind every smile there is pain. You lose, you gain. And when there is no hope, will I see it in you, bound and minded up the way to the truth. I am humbled by your love. It's changed. Could be just my age. And the ground beneath my feet still trembles with the promise of defeat. And the lightning cracks the night in my heart and starts the fire. Lights my path. I will run to your side. Yes, I will run to your side. Chociażby po tym nagraniu słychać, że szkoda, że mu bardzo znani muzycy i zespoły ciągle zawracają głowę i nie ma dla siebie czasu, bo jak już ma, to efekty są naprawdę znakomite. A tą bardzo niekompaktową długością, bo bodajże 36 minut, tyle trwają łącznie wszystkie utwory, troszkę rozlicza się z przeszłością. Ktoś, kto kiedyś trafił do studia listy osobistej nadawanej z Londynu. Yeah. Nowa płyta Boba brzmi troszkę jak wczesna Sugar, chyba najbardziej z jego wszystkich solowych dokonań. Natomiast Morrisseya było ostatnio wszędzie bardzo pełno, głównie z powodów książkowych, autobiograficznych, ale teraz trochę z zaskoczenia pokazała się nowa płyta, która ma z tyłu napisane, co pewnie jest bardzo ważne dla autora, nagrane we Francji. No i powiem, że płyta, która mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła, i to nie tylko absolutnie fantastyczną, najlepszą w karierze muzyka prześmieszną okładką, ale i tym, co jest w środku. A w środku jest bardzo kolorowo i bardzo różnie, ale to wszystko składa się na niezwykle eklektyczną, fantastyczną całość. Jak często u Morrissey'a niepolityczny jest już tytuł, a to dopiero początek, bo w środku jest dopiero niepolitycznie. Pół świata się pewnie na niego obrazi. Przypominam, że dziś rozdajemy trzy podwójne, czyli dwuosobowe karnety na tegoroczny OFF Festival. Rozwiązanie konkursu około 21.30. Do tego czasu prosimy o przysłanie na numer 73533 SMS-a, który kosztuje 3 zł 69 groszy. SMS-a, w którym podacie polskie kreatywne tłumaczenie nazwy któregokolwiek z wykonawców tegorocznego festiwalu. Już widzę po pierwszych napływających odpowiedziach, że sam sobie zgotowałem ten problem. Będzie bardzo trudno wyłonić zwycięzców, ale za to to duża frajda. Piękny koniec płyty Sharon Van Etten. Do środka jeszcze zajrzymy. Teraz wracamy na chwilę do czegoś, co w liście osobistej jest już na naszej playliście na stałe. going home slowly sideways. Rest of temporary creatures spending all of their days waiting for the floor to buckle down below their belts, crashing into yet another drifting continental sound. Moving with that motion, screaming with that sound, across an open ocean, lying there on temporary ground. Moving with that motion, screaming with that sound, across an open ocean, lying there on temporary ground. The old explorers had it easy. They discovered nothing new, but returned on home with answers of static distance clues. All the creatures have a heart now, nothing but God is left to know, and why he left us all here hanging with an illusion of a home. Moving with that motion, screaming with that sound, across an open ocean, lying there on temporary ground. Autopromocja. To się stało w maju tego roku. Czołowa dama polskiego soulu i R&B spotkała się na trójkowej scenie z ogólnoświatową gwiazdą tego stylu. Publiczność i słuchacze byli zachwyceni. Zapraszamy na retransmisję wspólnego koncertu Ani Szarmach i Franka Makomba na antenie Trójki w najbliższą niedzielę, tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Siatkarze reprezentacji Polski, Bułgarii, Chin i Rosji w 12. memoriale Huberta Jerzego Wagnera. 16-18 sierpnia, Kraków Arena. Bilety na www.abilet.pl. Patronami medialnymi są pierwszy program Polskiego Radia i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Który miał wielkie serce. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 lipca, jest 20. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Kierowca polskiego autokaru, który uczestniczył w nocnym wypadku w Niemczech, może usłyszeć zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Kolejna tragedia na Morzu Śródziemnym. Życie straciło 18 nielegalnych imigrantów z Afryki. Jest porozumienie prawicy. W wyborach samorządowych i parlamentarnych jej kandydaci wystartują pod szyldem PiSu. W wyborach prezydenckich kandydat ma być wspólny. Jest dochodzenie przeciwko kierowcy polskiego autobusu, który minionej nocy brał udział w tragicznym wypadku na autostradzie A4 niedaleko Drezna. Wszczęła je niemiecka policja. W katastrofie zginęło 10 osób, ponad 60 zostało rannych. Kierowca może usłyszeć zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Niemieccy śledczy wyjaśniają, dlaczego polski autobus, którym podróżowało ponad 60 osób, najechał na tył innego autokaru poruszającego się autostradą A4. W konsekwencji zderzenia polski autobus przebił bariery ochronne i przejechał na przeciwny pas ruchu, gdzie staranował polski mikrobus. Następnie autobus stoczył się ze skarpy. Większość pasażerów mikrobusu nie przeżyła zderzenia. Ofiary śmiertelne i dziesiątki rannych są też wśród pasażerów autobusu. Około 40 osób odniosło ciężkie obrażenia. niemieckie media podają, że kilka jest w stanie zagrażającym życiu. Do tej pory niemiecka policja zidentyfikowała 7 ofiar. Wszyscy to Polacy. Lokalne władze podkreślają, że to najtragiczniejszy wypadek drogowy od wielu lat. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. 19 nielegalnych imigrantów zmarło w łodzi, która płynęła z wybrzeży Libii w stronę włoskich wybrzeży. Zwłoki stłoczonych w ładowni ludzi, którzy zatruli się tlenkiem węgla z silnika, znaleźli ratownicy wezwani na pomoc jednostce. Na drewnianej łodzi długości 25 metrów było około 400 osób. To już kolejna tragedia na Morzu Śródziemnym. Włoska agencja ANSA cytuje wypowiedź aresztowanego wcześniej Tunezyjczyka, trudniącego się wysyłaniem imigrantów do Europy. 27-letni rybak powiedział włoskim śledczym, że za jeden przerzut ludzi dostaje tyle pieniędzy, ile zarabia połowę przez 2 lata. Każdy imigrant płaci około $1,500 za miejsce na łodzi. Jarosław Kaczyński podpisał porozumienie o współpracy z liderami Solidarnej Polski i Polski Razem w wyborach samorządowych i parlamentarnych. Kandydaci Zjednoczonej Prawicy wystartują pod szyldem PiSu. W wyborach prezydenckich kandydat ma być wspólny. Zanim sala mogła nagrodzić okrzykami Jarosław, Jarosław, pojawienie się dwóch Jarosławów i Zbigniewa, pokazano film. Sowa i przyjaciele przedstawiają film Kariera Nikodemów III RP. Afera podsłuchowa stała się impulsem do zgody, nadzieją na pokonanie Platformy i głównym motywem całego zgromadzenia. Ile już tych afer było? Czy ktoś został za to skazany? Czy dzisiaj są jakieś konsekwencje afery taśmowej? Nie, nie było nawet dymisji. Tak brzmiał europoseł Andrzej Duda, a profesor Piotr Gliński na podstawie nagrań wyliczył 12 grzechów władzy. Granie taśmami, hakami, prokuraturą, służbami. Dziś tak wygląda polska rzeczywistość. To jest absolutne panoptikum. Według europosła Witolda Waszczykowskiego taśmy prawdy obnażyły poziom intelektualny.